Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugün iki konuğumuz olacak. Telefonla bağlantı kuracağız. İlkiyle zaten 3 ile 3,5 arası bir telefon bağlantısı sağladık. Doçent Doktor Gürkan Emre Gürcanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Emre Hoca ile bina yıkımlarında karşılaşılacak tehlikeler ve çıkacak sorunlar üzerine bir söyleşi yaptık. Biraz sonra onun kaydını size dinleteceğiz. Saat 4'ten sonra da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hekimi Coşkun Canıvar Bey ile görüşeceğiz. İşin sağlık boyutunu da kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Evet efendim, şimdi hemen Doçent Doktor Gürkan Emre Gürcanlı ile biraz önce yapmış olduğumuz görüşmenin kaydını dinletiyoruz. Emre Hocam, merhabalar. Merhaba, buyurun. Efendim, daha önce de konuştuğumuz üzere sizin bir süre önce önemli bir uyarınız olmuştu. Ve kentsel dönüşüm sırasında yıkılacak olan binaların, özellikle dinamitle yıkılacak olan binaların ciddi sağlık sorunlarına yol açacağına ilişkin. Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız lütfen? Tabii. Şimdi genel olarak şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir yıkımdan önce alınması gereken pek çok önlem var. Bu önlemler arasında çevre halkın korunması, çalışanların korunması, yıkıntının altında kalınması ve benzeri. Yani bir yıkım planının hazırlanması var. Ama bunun da ötesinde sağlıkla ilgili bazı riskler söz konusu. Bunlardan bir tanesi toz, çevreye yayılan tozlar. Çevre halkın ve işçilerin bizzat etkileneceği. Ama özellikle de benim son dönemde altını çizmek istediğim bir husus, binalarımızda artık yasak olan, ancak 2010 yılına kadar pek çok binada yalıtım malzemesi olarak kullanılan asbest. Çünkü asbestli bir bina, asbestli bir yapı yıkıldığı zaman, özellikle de patlayıcı kullanımıyla yıkıldığı zaman çevreye yayılan o asbest tozları, biliyorsunuz asbest lifli bir yapıya sahip. Evet. Bunun çok ciddi riskler yaratacağını ben özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü asbest şöyle, her yıl Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak gruplara ayırıyor ve bu listede asbest maddesi kesin kanserojen tanımlanmasıyla birinci grupta. Bu asbestin maruziyeti solunum ya da içme suyuyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Asbest lifleri havaya salındığı zaman, yani bir binayı düşünelim, bu binanın çatısında çatı kaplama malzemesi olarak kullanılabilir. Pek çok yalıtım döşemelerinde eski elektrik dağıtım şebekelerinde vesaire kullanılabilir. Bu binaların, yapıların genel olarak yıkıldığı zaman çevreye yayılan o asbestin çok ciddi, işte kanser başta olmak üzere asbestoz, mezotelyoma ve benzer hastalıklara yol açacağını ben sürekli vurgulamak istiyorum. Bunun özellikle altını çizmek bence çok çok önemli. Şimdi 2000 yılında örneğin şöyle bir çalışma var. 2005 yılında yapılmış. Dünya çapında 43 bin kişi malign mezotelyoma sonucu ölmüşler. Bu yani, nedir hocam? Yani akciğer, daha fazla sayıda akciğer kanserinden ölüm mesleki asbest maruziyeti sonucu olmuş. Yani bunlar asbest maruziyeti kaynaklı ve solunum yolu vasıtasıyla bizim asbest liflerini almamız kaynaklı ortaya çıkan hastalıklar. Yani batıda bu konuda yapılmış özellikle Kuzey Amerika, İskandinav ülkeleri, pek çok Avrupa ülkesi, Avustralya, bu konuda yapılmış pek çok çalışma var. Örneğin asbest Büyük Britanya'da işe bağlı kanser ölümlerinin yarısından fazlasının nedeni. Her yıl 3500 kişinin Birleşik Krallık'ta asbeste bağlı hastalıklardan öldüğü tespit edilmiş. Şimdi tüm bunları ortaya koyduğumuz zaman biz gerçekten yani çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Asbest evet yasaklandı ama çok büyük miktarlarda asbest binlerce okul, ev, ticari binada geçmişte uygulanmış ve bize maalesef bir miras olarak kalmış bir risk bizim. Bu sadece yalıtım malzemelerinde midir hocam? Asbestin kullanıldığı yer. Asbest aslında pek yani ben daha inşaat mühendisi olduğum için daha çok inşaat alanında. Ben de inşaatı kastediyorum zaten. Aha. Yani inşaatta daha çok biz örneğin bazı tavan kaplamalarında asbesti görebiliyoruz. Isı ve yangın yalıtımı için kullanılan izolasyon malzemelerinde görebilirsiniz. Kazanlarda ve borularda düşünün, eski kazanlarımızı düşünelim, eski kömür kazanlarını, bunların dönüşümünü yapmak için doğalgaza diyelim ki çevirmek için eski kazanları atıyoruz, kırıyoruz, döküyoruz vesaire. Çelik yapıların yangına korunması için kullanılan malzemeler söz gelimi. Elektrikli araçların yalıtımında kullanılan bazı kağıt çeşitlerinde. Asbestli çimento ürünleri dediğimiz oluklu çatı kaplamaları ki hepimiz şöyle bir sokağa çıktığımız zaman bu oluklu çatı kaplamalarını gri renkte görebiliyoruz. Görebiliyoruz evet. Bazı duvar kaplamalarında, bazı termoplastik zemin döşemelerinde. Bunun kokusunu da hissedersiniz. Asbest kullanılan zemin döşemelerinde o asbestin kendine has bir kokusu vardır. Bunlar şu anda kullanılmıyor belki ama eskiden çok sık kullanılabiliyordu. Tekstil sektöründe yani sonuçta bu yalıtım malzemesi olarak kullanıldığı için bir asbest içerikli eldivenler, yangın hortumları söz gelimi. Bunların hepsi yalıtımı, yangına karşı, ısıya karşı yalıtımı sağlamak için hep asbest içerikli olarak kullanılmıştır. Yani şunu söyleyebiliriz, eski binalarda yani cam, ahşap, taş, tuğla vesaire haricinde hemen hemen her yerde bir şekilde biz asbeste rastlıyoruz aslında. Evet, binanın her tarafında kullanılan evet. Malzemeler bunlar. Evet. Yani sadece bir çatı yalıtımı veyahut da zemin yalıtımı söz konusu değil anlaşıldığı kadarıyla. Peki hocam 2010 yılından itibaren asbestli inşaat malzemelerinin kullanımı yasaklandı dediniz. Bu konuda piyasada bir denetim var mı veyahut da yönetmeliklerde bu açık açık belirtiliyor mu? Örneğin mesela bir güçlendirme bölümü eklendi biliyorsunuz deprem yönetmeliğine. Evet. Bu yönetmeliğin yeni ilave edilen bölümlerinde asbeste ilişkin herhangi bir uyarı var mı? Şimdi bizim zaten kendi asbest yönetmeliğimiz var. Evet. Bu asbest yönetmeliğinde her şey çok net bir şekilde belirtilmiş. Asbest yasağı da 31 Aralık 2010 itibariyle yürürlüğe girdi. Yani tam şeyi söyleyeyim. İşte uzun ismi var. Bazı tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya, arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalarla ilgili bir yönetmelik. Burada asbestin piyasaya arzı da yasaklanıyor, üretimi de yasaklanıyor. Evet. Şimdi onun ötesinde bizim asbestle ilgili alınması gereken tüm önlemleri çok net bir şekilde ortaya koyan kendi zaten yönetmeliğimiz var. Şimdi bu yönetmelik asbestle çalışmalarda bu yenilenecek ama yenilenmiş haliyle de 2003 yılında çıkmıştı. 26-12 galiba 25.328 sayılı resmi gazetede yayınlandı. 25.328 evet. Resmi gazete numarası. Evet, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Evet. Şimdi bu yönetmelik alınması gereken önlemleri ve nasıl bertaraf edileceğini asbest malzemenin çok ayrıntılı bir şekilde zaten bize anlatıyor. Şimdi biliyorsunuz yeni iş sağlığı ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çıktı. Evet. Bu yasa uyarınca tüm bu yönetmelikler gözden geçiriliyor ve yeni yönetmelikler çıkarılıyor. Bu kapsamda bu yönetmelik de güncellenecektir. Ama güncellenmemiş haliyle dahi bizim açımızdan çok büyük şeyler zaten ortaya koymuş durumda bu yönetmelik. Yani burada söz gelimi yani basit sanıyorum 12. maddeydi. Yıkım ve tamir işleriyle ilgili çok net şunu söylüyor. İşveren yıkım veya tamir bakım işlerine başlamadan önce o binada asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden de bilgi alarak gerekeni yapacaktır. Herhangi bir bina veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi varsa bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yani ne uygulayacağız? Söküm ve yıkım işlerinde havadaki asbest konsantrasyonunu ölçeceğiz. Gerekiyorsa kişisel koruyucular vereceğiz o işte çalışan kişiler için. Çevredeki halkı bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyorsa uzaklaştıracağız. Asbestli malzemelerin kırılmasından çıkan tozun çevreye yayılmasını mutlaka önleyeceğiz. Bunların hepsi yönetmelikte yazıyor. Bir iş planı belirleyeceğiz. Bu iş planı kapsamında asbest içeren malzemeleri ilk önce çıkartıp bertaraf edip ondan sonra binayı yıkacağız. Yani bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil. Bunlar zaten 2003 yılının öncesinde de zaten işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde de bir şekilde yer almıştı. Yer almış maddeler. Evet. Onun ötesinde şu da var. Peki asbesti ortadan kaldırdık yani bertaraf etmeye çalıştık. Bunu nereye atacağız? Bunun için de örneğin Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 26 Mart 2010 tarihli atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik var. Resmi gazete sayısı şu an hatırlayamıyorum ama 27.533 olabilir. Onu isterseniz not edebilirsiniz. Onu da not aldım hocam, evet. Özel durumların göz önüne alınmasını gerektiren atıklar diye bir maddesi vardır bu yönetmeliğin. Bu yönetmelikte de asbestle ilgili hususlar belirtilmiştir. Der ki, asbest içeren inşaat atıklarının ve diğer asbestli atıkların diğer atıklardan, bakın altını çiziyorum, ayrı bir hücrede depolanması ve bu hücrelerin kontrol altında tutulmaları. Asbest liflerinin, çünkü asbest lifli bir malzeme ve o lifler akciğere yerleşiyor solunum yoluyla. Asbest liflerinin dağılıp yayılmasını engellemek için işte depolanan atıkların bulunduğu hücrenin yapılacak olan her sıkıştırma işleminden önce uygun malzemeyle kapatılması, ıslatılması, yıkım işlerinde ne kadar bertaraf etseniz bile asbest olduğundan, hala kaldığından şüphe ettiğiniz yerde ıslatacaksınız. Niye ıslatacağız? Çünkü havaya yayılmasını önleyeceğiz. Toz haline toz gelmesi, halinde evet çevreye yayılmasını önleyeceğiz. Depolama tesislerinin üstüne en son bir örtü örteceğiz. Yani bu da Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılında çıkarılmış bir yönetmelik. Evet. Şimdi tüm bunlar var. Peki biz yıkımları nasıl yapacağız? Yıkımla ilgili de bir boşluk var. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir yıkım yönetmeliği ile ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ama bu yönetmeliğin bir an önce çıkması lazım ki yıkımlar buna göre yapılsın. Yani şunu söyleyebiliriz. Bir dağınıklık var. Bu yönetmelikler var ama yıkım sırasında ne yapmam gerekir gibi bir soruyu sorduğu zaman tek tek bunları araştırıp bulması lazım insan. Evet, çok çok net bir uyarınız var. Bu yıkımlarda çalışacak uzmanların mutlaka astronot gibi giyinmeleri gerekir diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi şöyle bir internete asbest bertarafı yazın. Şöyle bir internette fotoğraflara bakın. Asbest işinde, bertaraf işinde çalışan insanların nasıl kıyafetler giymesi gerektiğini görüyorsunuz. Bakın ben size şunu da söyleyeyim. Asbest bertaraf edileceği o yıkım sahasında çevredeki halkın geçici bir süre tahliye edilmesi de gerekiyor. Şimdi Avrupa'da bunun örnekleri var. Avrupa'da bir anda kapınızdan içeriye giremeyebiliyorsunuz. Neden? Çünkü atıyorum karşınızdaki bina yıkım kararı alındıysa o bina hakkında size belediye veya ilgili kuruluş paranızı, işte barınma şartlarınızı vesaire sağlayıp eve girmemenizi sağlıyor. Yani bu denli sıkı önlemler alınıyor. Şimdi biz en basitinden hepimiz çevremize bir bakalım. Bir yıkım işini düşünelim. İstanbul'un içinde. Yıkım işinde nedir? Çevredeki halk şöyle bir bakar, kafamızı uzatırız, bakarız, ederiz. Toz, toprak yayılır, edilir vesaire. Şimdi bu tozun kendisi bile zararlı zaten. O ayrı bir mesele. Ama evet, onu en başta söylemiştiniz. Evet, ama bunun içindeki işte asbest vesaire ben maalesef korkuyorum. Yani bu uyarıların bir şekilde dikkate alınması gerekiyor. Geçenlerde belki yani dinleyicilerimiz falan da takip etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bir yıkım öncesinde uyarısı oldu. İşte falanca binada asbest tespit ettim. Evet. Onları bertaraf ve şey izni vermedim. Patlatmayla yıkım izni vermedim. Evet, bu sizin şeklinde uyarılarınızın son derece etkili olduğunu gösteren bir şey. Umarım ama... Ama bu sadece işte, dinamitle patlatmaya ilişkin olarak evet, yapılmış evet, bir açıklama. 1 Nisan tarihinde hı-hı, yıkılan binalarda da şeyle dinamitle patlatmadılar. Hı-hı. Ama normal yıktılar ki siz onun dahi çok ciddi bir yani, önlemi gerektirdiğini belirtiyorsunuz. Asbest içeren bir malzemeyi elinizle kırdığınız zaman bile bu risktir sonuçta. Yani ha dinamitle yıkmışsınız, patlayıcıyla yıkmışsınız, ha normal geleneksel yöntemlerle, iş makineleri yardımıyla vesaire yıkmışsınız. Evet efendim, aslında anlaşıldığı kadarıyla çok büyük bir riskle karşı karşıyayız. Çünkü kentsel dönüşüm, Türkiye çapında uygulanacak kentsel dönüşüm programı gereği 7 milyona yakın konut yıkılacak. Yani hı hı, bunların her biriyle ilgili anlaşıldığı kadarıyla çok ciddi önlemler alınması lazım. Dikkat gösterilmesi lazım ki siz sadece konunun asbestle sınırlı olmadığını belirtiyorsunuz. Onun dışında işte tozun önemli bir sağlık sorunu yaratacağını belirtiyorsunuz. Şeyden hatırlarız, bu ikiz kulelerin uçak saldırıları sonucunda yıkılması sonrasındaki toz bulutlarının ne kadar sağlığı derinden etkilediği ve New York'ta önemli önlemler getirildiğini hatırlayacağız. Yani şimdi 7 milyon deyince çıkacak olan toz bulutunu düşünmek ve bu binalarda kullanılan zararlı malzemelerin çapını tespit etmek çok zor herhalde. Yani o nedenle son derece haklısınız. Peki hocam, önümüzdeki dönemde siz aynı zamanda İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin çatısı altında da birçok toplantıyı gerçekleştiriyorsunuz. Uyarılarınızı tekrarlıyorsunuz. Bu konularda sadece dinamitle patlatmanın ortadan kaldırılması yeterli olmayacak. Mevcuttaki yönetmeliklerin de yeterli olduğunu belirtiyorsunuz. O zaman tam bir yeterli değil. Yani tam yeterli değil. Yıkım yönetmeliğimiz yok bizim. Evet, onu belirttiniz. Doğru. Ama onun dışında çok ciddi bir organizasyon da gerçekleştirmek aynen, gerekiyor yani herhalde. Yine yönetmeliklerin ortaya koyduğu gibi benim düşüncem şu, bu ulusal bir eylem planı ortaya konmalı. Evet. Yani içinde çevre mühendisleri, halk sağlığı uzmanları. Şimdi biz işin hep mühendislik açısından bakıyoruz ama sağlık boyutunu gerçekten halk sağlığı uzmanlarının incelemesi. İşin uzmanları, iş güvenliği uzmanlarının. O işi yaparken iş yeri hekimlerinin orada olması, gerekli ölçümlerin vesairenin yapılması. Yani interdisipliner bir şekilde bir planlamanın yapılması, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten bu iş planını, yıkım öncesi iş planını yapmadığınız takdirde başka bir şey daha söyleyeyim, bertaraf sağlar. Peki ben asbest içeren malzemeyi bertaraf ettim, nereye koyacağım? Evet. Nerede depolayacağım? Çünkü yönetmelik bana diyor ki ayrı bir şekilde depolayacaksın. Nerede depolanacak bunlar? Suya karışmaması için, su havzalarından uzak olması için önlemler alınacak mı? Yani şunun yapılması gerekiyor. Türkiye haritasını koyacağız önümüze ve bu konuda nerede, hangi şekilde, nasıl önlemlerin alınması gerektiğini. Ayrıca hocam bir de bunları diyelim ki uzun vadede gömdük. Bu sefer o gömülü arazilerin ömür boyu kullanılmaması gerekecek herhalde, evet, değil mi? Oralara dokunulmaması kentsel gerekecek. Kentsel dönüşüm adı altında pek çok yer rant için gündeme geliş ki bir bakıyorsunuz 2 sene önce orası bertaraf sahasıydı. Şimdi bir anda üzerinde AVM var. Evet. Biliyorsunuz depremden sonra pek çok toplanma sahaları sonrasında imara açıldı. Çok doğru. Hatta ya buna benzer şeyler de üzerlerine parklar yapıldı. Evet. Bir müddet sonra parkların bir kısmını da kaybettik. Evet, çok haklısınız. Yani Ben açıkçası çok ciddi olarak bu yıkım özellikle son 2003 yılından beri dikkatimi incelediğim zaman dikkatimi çekti. Avustralya'da sendikalar, demokratik kitle örgütleri, mahalle dernekleri vesaire sadece bu yıkımla ilgili konutlarla, konutlarda alınması gereken önlemlerle mücadele yürütüyor. Yani şeyden bahsetmiyorum bakın. Asbeste karşı mücadele dünya çapında zaten yıllardır yürütülen bir mücadele. Bu ayrı bir şey. Asbestin üretilmesi, kullanılması vesaire. Ama sadece yıkımlarda asbest riskine karşı Avustralya'da çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. Bizim de bunu gerçekten gerçekleştirmemiz lazım. Bakın bir yerde eğer yıkım yapılacaksa zaten kentsel dönüşümün katılım olmadan, halkın katılımı olmadan olması bence bir intihar. Mümkün değil. Evet, mümkün değil. Ona karşı, halka karşı böyle bir şeyin yapılmasının zaten doğru. Eğer bir yerde de yıkım yapılacaksa muhakkak surette o bölgedeki insanların bilgilendirilmesi, onların bu eylem planına dahil edilmesi vesaire gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten yani 2020 yılında, 2030 yılında biz patlayan kanser oranlarıyla vesaireyle karşılaşabiliriz. Ben biraz işe olumsuz yönden bakıyorum ki en azından önlemleri alabilirim. Evet, diye. Bir de yani şu an itibariyle tabii ki böyle bakmak lazım. Biz sizden sonra hemen göğüs hastalıkları uzmanı hekim Coşkun Canıvar Bey'le görüşeceğiz. Ondan da bu işin sağlık boyutunu daha derinlemesine öğrenmeye çalışacağız. Hocam size çok teşekkür ederiz. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için önümüzdeki dönemde bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Ve herhalde önemini de korumaya devam edecek. Çünkü hakikaten şu ana kadar çok da üzerinde düşünülmemiş bir ciddi sorunla karşı karşıyayız. Emre Hocam çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. İyi günler. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi günler. Evet, biraz önce yapmış olduğumuz kaydı size dinlettik. Doçent Doktor Gürkan Emre Gürcanlı ile konuştuk. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Doçent Doktor Gürkan Emre Gürcanlı, aynı zamanda İstanbul İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi çatısı altında toplanan bilim insanlarından birisidir. Daha önce de söylediğimiz gibi ikinci bölümde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı hekimi Coşkun Canıvar ile görüşeceğiz. Bir duyurumuz var. Taksim platformunun çağrısı var. 13 Nisan Cumartesi günü, yani bu hafta sonu saat 18'de herkesi Taksim Gezi Parkı'na bekliyor Taksim platformu. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin organizasyonu ile konserler eşliğinde hem eğleneceğiz deniyor hem de parkımıza sahip çıkacağız deniyor. Sen de Taksim Gezi Parkı'na sahip çık. 13 Nisan Cumartesi günü Taksim Gezi Parkı'nda bizimle ol diye çağrıyı bitiriyor Taksim platformu. Taksim platformunun bütün bugüne kadar yürütmüş olduğu çalışmalara, faaliyetlere ilişkin bilgi almak için taksimplatformu.org sitesine ulaşabilirsiniz ve oradan tüm bilgilere sahip olabilirsiniz. Evet efendim, 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşmak üzere. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra da programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Thank you. Açık Radyo 94.9'da ikinci bölümündeyiz. Altın Saatler programının birinci bölümünde doçent doktor Gürkan Emre Gürcanlı ile bina yıkımlarında karşılaşılacak tehlikeler ve sorunlar üzerine bilgiler aldık. Konuya devam edeceğiz. İkinci bölümümüzde de Coşkun Canıvar ile görüşeceğiz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hekimi Coşkun Canıvar. Evet. Bu arada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Nisan tarihinde gazetelerde çıkmış olan bir gün önceki konuşmasından bazı bölümleri size aktarmak istiyorum. Kentsel dönüşümde gökdelen dikilmemeli. Zemin artı beşin üzerine çıkmamalıyız. İnsanoğlu toprağa yakın yaşamalı. Çocuklarımızın rahat inip çıkabileceği konutlar inşa etmeliyiz, diyor Başbakan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve belediye başkanlarına hitaben fevkalade bir hal olmadıkça bu tür yapılanmalarda gökdelenler dikilmemeli, insanoğlu toprağa yakın yaşamalı demiş. Evet, demek ki şimdiye kadar dikilenler de fevkalade bir hal olduğu için dikilmiş. Bunun da ne olduğunu bir gün öğreneceğiz herhalde. Evet efendim, şu anda telefon hattımızda Coşkun Canıvar Bey var. Coşkun Bey, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Birinci bölümde Emre Hoca'yla, Emre Gürcanlı Hoca'yla konuştuk. Konumuz gene bu kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak 7 milyon binanın içerdiği tehlikeler. Evet. Evet hocam. Siz de bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Teşekkürler. Şimdi tabii kentsel dönüşüm sürecinde asbest tekrardan ülkemizin gündemine girmiş oldu. Biz aslında hani asbesti özellikle çevresel asbest üzerinden ülkemizde Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da yoğun maruziyet olduğu için oradan biliyoruz. Ve aynı zamanda gemi söküm sanayinden asbestin ve asbestin yaptığı, oluşturduğu felaketlerle birebir karşı karşıyayız aslında. Kentsel dönüşüm tabii bahsettiğiniz gibi bu yüksek sayıda binanın uygun olmayan koşullarda yıkılmasının planlandı. Hatta yıkılmaya başlandığını görüyoruz. Burada tabii asbest nasıl bir madde, bizim sağlığımız için ne gibi zararlar olabilir? Kısaca ondan hani bahsedecek olursam. Lütfen. Asbest lifleri biliyoruz ki solunum yoluyla alınıyor ve solunum yoluna alındığı zaman akciğere adeta bir bıçak gibi saplanıyor ve akciğer dokusunda zamanla, yani uzun yıllar maruziyet sonrası, akciğer zarı kanserlerine, akciğer dokusunun harap olmasına ve sonucunda solunum yetmezliğine ve kanser nedenli ölümlere ve bir dizi yine akciğerde hastalığa sebep olabiliyor. O nedenle zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin de kanserojen maddeler listesinde asbest kesin kanserojenler arasında birinci grupta sınıflandırılıyor. Tabii dünyada birçok alanda kullanımı söz konusu asbestin, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası çok yaygın kullanımı söz konusu. Isıya dayanıklı olduğu için, elektrik iletkenliği az olduğu için çok yaygın kullanılmış. İşte birçok alanda elektrikli aletler, boru, levha, balata üretimi gibi. Tabii bu kentsel dönüşüm süreciyle ilişkilendirecek olursak özellikle yalıtım malzemelerinde ve çimentoya karıştırılması asbestin kullanım alanı çok yaygınlaştırmış durumda. Ülkemizde de biliyoruz ki 2010 yılı öncesi asbest kullanımı birçok alanda serbestti. Çeşitli kısıtlamalar olsa dahi 2010 yılı sonrası tamamen yasaklandı. Bu anlamda kentsel dönüşüm bunu gündemimize getirdi. Binalarda tabii yalıtım malzemeleri ve çimentoda hangi binada hangi tür asbestin olduğunu bilmiyoruz şu an için. Burada tabii isterseniz bu binaların yıkım esnasında ne gibi hasarlar oluşabilir, onlara değineyim kısaca. Lütfen hocam. Asbestli bir çevresel asbestten maruziyet öyküsünü hastalarımızdan genelde şöyle alıyorduk. Onu bina yıkımıyla ilişkilendireceğim. Yani ak toprak dediğimiz evlerin duvarına sıvanan asbest var. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da. Burada özellikle bayanlar da bu asbestli evlerin temizlik esnasında bu tozların havaya karıştığını ve bunların inhalasyonla, yani hava yoluyla solunum yollarına karışması sebebiyle uzun yıllarda hastalık ortaya çıktığını biliyoruz. Yani burada basit bir temizleme işlemi bile asbestli lifleri havaya saçılmasına ve bunların ciddi inhalasyonuna sebep olabiliyor. Tabii bina yıkımı esnasında bu yıkımların nasıl yapılacağı çok önemli. Şu an tabii dinamitle yıkım söz konusu. Bu tabii ki asbest açısından en büyük felaket olur. Bu şekilde devam ederse yıkımlar. Ama bununla ilgili yakın zamanda bir açıklamada olduğu, işte asbestli binaların bu şekilde yıkılmayacağına dair, ama tabii hangi binada asbest var, hangi binada yok, bu çok önemli. Özellikle burada yıkım başlanırken şunun kesinlikle yapılması gerekiyor. Yani risk değerlendirmesinin yapılması gerekiyor binada. Asbest var mı yok mu? Bu çok önemli. Asbest varsa hangi tür asbest var? Çünkü biliyoruz ki asbest türleri arasında kanserojen riskler de farklılık içeriyor. Öncelikle asbest varsa risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra burada çalışacak işçi sayısı olarak, çalışacak insanlar olarak mümkün olan en az işçinin çalıştırılması gerekiyor. Ve bu asbestli malzemelerin kırılmadan, bozulmadan taşınması aslında arındırma işleminde önemli. Tabii ama yıkım işleminde bu mümkün olmayacak tabii ki. Yıkım esnasında asbestin havaya karışma riski olan alanlar tek tek bütün malzemelerden gerekli örnekler alınarak bu alanda özel laboratuvarlar var. Buralarda çalışarak nerede asbestin olduğu saptanarak risk değerlendirmesinin iyi yapılması birinci aşamada çok önemli. Daha sonrasında bu asbestten arındırma işleminin yapıldıktan sonra binanın söküme, yıkım işlemine geçilmesi gerekiyor. Tabii bu arındırma işlemi için çalışanların eğitimli olması gerekiyor. Yani asbestin tehlikelerinin farkında olması, hangi şekilde havaya karışım miktarının arttığının farkında olması ve numune alınması açısından da, yani çalışan işçi sürekli yıkımla ilgili, yani yeni bir madde, yeni bir şey açacağı için ve yalıtım malzemesi olarak birçok yer bu maddeyle dolu olduğu için çalışanın muhakkak eğitilmiş bir personelden, yani eğitilmiş işçilerden oluşması gerekiyor. Burada tabii Arındırma işlemi sırasında çalışma ortamında ve çevrede havadaki asbest konsantrasyonu muhakkak ölçülmesi gerekiyor aynı zamanda. Çünkü asbest konsantrasyonu belli bir düzeyin üzerine çıktığı zaman alınması gereken önlemler, yani o an için çalışmanın durdurulması gerekiyor. Tabii en önemli unsur burada çalışanların giyecekleri kıyafet, yani özel donanımlı kıyafetlerin giyilmesi gerekiyor. Burada da tabii inşaat sektöründen bununla ilgili şu ana kadar benim bildiğim en azından tecrübemiz yok, ama gemi söküm sanayisinden bu konuyla ilgili hani ayrıntılı bilgilerimiz var. Gemi sökümünde, asbestli gemilerin sökümünde işçilerin nasıl giyindirildiği, hangi koşullarda çalıştığını net bir şekilde biliyoruz. Tabii ülkemizde hani Tuzla Tersaneleri ve İzmir'deki Ali Ağa Tersaneleri bu anlamda daha önce birçok olumsuz örnekle hani medyaya, gündeme geldi. Çalıştırılan işçilerin özellikle çalışma saatleri çok önemli. Örneğin ben Tuzla'dan bir örnek vereceğim size. Gemi sökümünde bir geminin sökümü yaklaşık işte 100 milyon dolara mal edilebilirken, tüm önlemlerin alındığı bir geminin sökümü sırf önlemlerden yine 1 milyon dolara kadar yani 10 katlık bir maliyet farkı olabiliyor. Bu da asbest sökümünde kullanılacak olan malzemenin ve güvenlik önlemlerinin ne derece maliyetli ve önemli olduğunu gösteriyor aslında. Burada tabii hani gemi sökümü ayrı bir konu, ama şunu çok iyi biliyoruz orada. Asbestli alanda öncelikle biraz önce saydığım bütün risk değerlendirmeleri yapılıyor. Eğer iş usulüne uygun yapılıyorsa asbestli maddeler tek tek tespit ediliyor, tek tek işaretleniyor ve daha sonra buraya özel donanımlı kıyafetler, yani işçi işe geldiğinde tüm kıyafetlerini çıkarıyor. Özel donanımlı kıyafetlerini giriyor. Yani tabiri caizse hani bir uzay mekiği görevlisi gibi hatta giydiriliyor. Bir astronot gibi giydiriliyor. Ve çalışma süresi çok önemli. Biliyoruz ki Tuzla'da yani usulüne uygun çalıştığını az çok bildiğimiz bir firmada. Yani günlük işçinin çalışma süresi örneğin 4 saat. 2 saat çalışıyor. İş öncesi ve iş sonrası işçi duş alıyor, dinleniyor. Tekrardan bütün kıyafetlerini değiştirerek ikinci 2 saat için asbestli alana giriyor. Yani günlük 4 saat çalışma süresiyle ve 2 kez duş alarak ve 2 kez özel donanımlı kıyafetleri giyerek çalıştığını, çalıştırıldığını biliyoruz. Özel donanım derken hocam maske kullanıyor değil mi? Şöyle söyleyeyim, maske evet. Diyemeyiz açıkçası ona. Çünkü vücudun dışarıyla temas edebilecek açık hiçbir noktası kalmıyor. Her tarafını kapatıyor. Her tarafını kapatıyor. Evet. Yani başını tamamen kapatıyor. Bu yani ayrı bir tabii ki filtreli ve havalandırma sistemi içeren kıyafetler. Evet. O nedenle tabii maliyeti de yüksek ama uygun çalışma ortamı ancak bu şekilde. Tabii şunu söyleyelim, yani asbest varsa kanser riski her zaman vardır. Yani siz istediğiniz önlemi alın, kanser riski her zaman için vardır. Bu dünyada birçok örnekte aslında kanıtlanmış. Ben Asbestoz grubunun dünyadaki çalışmalarından da bunu biliyoruz. Kanser riskini her zaman barındırıyor. Ama burada tabii ki uygun çalışma koşulları da belirlenmiş durumda. En azından bunlara uyulması gerekiyor. Sonuç itibariyle bu binalar yıkılacaksa asbestin tespitinin yapılması ve uygun önlemler altında yıkılması gerekiyor. Hocam şimdi tabii ki 7 milyon binadan bahsediyoruz. Evet. Yani bir de nasıl bir ülkede yaşadığımızı, bu tür önlemlere yaklaşımın nasıl olduğunu biliyoruz. Evet. Bütün bunların içinde çözümü yaratmak gerekiyor. Demin çok enteresan bir örnek verdiniz maliyete ilişkin, evet. Nasıl arttığına ilişkin. Hı-hı. Evet, gerçekten bu gemi sökümlerinde karşılaşılan problemleri örnekleriyle bir ölçüde biliyoruz. Siz tabii ki bir sağlık uzmanı olarak çok daha yakından takip etmişsinizdir. Evet. Ayrıca şunu biliyoruz, bir dönem Türkiye Avrupa'nın eski asbestli gemilerinin de mezarlığı durumundaydı, evet. Ve son noktada uyanıldı herhalde. Maalesef hala öyle olmaya devam ediyor. Yani yıllık hala 100'e yakın geminin söküldüğünü ve sökülmeye devam ettiğini biliyoruz ülkemiz için. Evet, ve bunlar yeni yönetmelikler olmasına rağmen, evet, yapılıyor değil mi hocam? Rağmen yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor şu an için. Yani usulüne uygun gösteriliyor. Yönetmelik tabii biliyorsunuz kağıt üzerinde çıkartılıyor ama doğru. Bunun uygulanması bambaşka bir denetim, özellikle denetim mekanizması çok önemli. Yani o konuda tabii ciddi kuşkular var. Yani bildiğimiz örnekler de var açıkçası tersanelerden. Evet, şimdi biliyorsunuz Gazi Osman Paşa'da yıkımlar yapıldı ve bu sırada bu yıkımların artık dinamitle yapılmayacağını, kanserojen riski bulunan asbest Kentin önemli bir sorun olduğu bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklandı ki daha önce sizin gerçekleştirmiş olduğunuz bir konferansta bu konu oldukça detaylı ele alınmıştı ve hükümete de Sağlık Bakanlığı'na da başvurularınız ulaşmıştı. Keza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Fakat özellikle dikkat ettim. Gazi Osman Paşa'daki yıkımlar, işte bu 6 Nisan tarihinde yapılan yıkımlar nasıl gerçekleştirildi diye. Evet, kepçelerle yıkıyoruz ama bir yandan da sürekli su sıkıyoruz ve böylelikle şeyin önleneceğini düşünüyoruz. Ama bu aynı zamanda sıkılan sularla birlikte asbestin, tozların çevreye de önemli bir zararı olacağı da muhakkak herhalde, değil mi hocam? Çünkü bu sular olduğu yerde durmuyor, toprağa gidiyor. Topraktan büyük bir ihtimalle çay, dere ve ırmaklara karışıyor. Değil mi? Yani buralarda nasıl bir yöntem izlemek öncelikle lazım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani tabii ki asbeste karşı suyla, hani sıkılan suyla önlem alma çalışması tabii ki bu çok ilkel. Yani aslında buna bilim dışı bile diyebiliriz yani. Hani bu şekilde önlenebilecek bir maruziyet değil asbest. Tabii ki hani bunun etkisi elbette ki var. Yani tamamen havada toz olarak, yani havada kalmasını engelliyor. Ancak aynen belirttiğiniz gibi asbesti havadan alıp toprağa aslında vermiş oluyoruz bu şekilde. Burada şu çok önemli aslında. Yani bir binada asbest var mı yok mu? Şimdi evet, bakanlık bir açıklama yaptı. Asbestli binalar dinamitle yıkılmayacak. Zaten yıkılmaması gerekiyor. Yani bu çok olması gereken bir şey ama yıkılmayacak, dinamitle yıkılmayacak olması bu binalarda asbest olmadığı veya bunlar yıkılırken maruz kalmayacağımız anlamına gelmiyor. Yani hangi binada asbest var, öncelikle biz bunu tespit ediyor muyuz? Bu soruya bir cevap vermesi var lazım bakanlığın. Yani şu an için yıkılmaya başlanmış hangi binada, siz hangi örneği aldınız ve hangi laboratuvara göndererek asbestin olmadığını kanıtladınız? Bu soruya bir cevap vermesi gerekiyor. İkincisi, eğer asbestli bir bina saptadıysanız, yani biz bu çalışmaların bile açıkçası yapıldığından çok şüpheliyiz ama eğer asbestli bir bina saptadıysanız, o zaman bu binalarda yıkım başladıktan sonra, yıkım bitinceye kadar havadaki asbest konsantrasyonunu ölçtünüz mü? Binada risk değerlendirmesi yaptınız mı? Çalışacak insanların sayısını, çalışma programını yaptınız mı? Buradaki gerekli ekipmanı, yani önlemi, kıyafetten hava ortamının temizlenmesine, hava akımının temizlenmesine kadar bunları aldınız mı? Bu sorunun hepsinin aslında cevabını vermesi gerekiyor bakanlık. Yani biz dinamitle yıkmayacağız diyerek işin içinden çıkamaz açıkçası. Dediğiniz gibi tabii havaya su belli oranda bunu azaltacaktır ama bunun toprağa karışması, çevreye karışması aynen asbestin kanserojen risklerinin devam edeceği anlamına geliyor aslında. Evet, Emre Hoca ile konuşmamızda öyle bir liste sıraladı ki, hı-hı, yani binada betondan ve tuğladan başka hemen hemen bütün malzemelerin içinde, bütün bölümlerin içinde asbestli herhangi bir malzeme olması mümkün. Biliyorsunuz hocam, şu anda binaların projesine, inşaat projesine ilişkin bilgilere bile, belgelere bile rastlanamayan bir durumda, bir tarihte yapılmış o binanın içinde ne malzemenin kullanıldığını tespit etmek de bayağı bir ön araştırmayı, dediğiniz gibi ön çalışmayı, laboratuvar araştırmalarını gerektiriyor ki gerçekten oldukça büyük boyutlu ve zor bir olayla karşı karşıyayız herhalde. Aynen o şekilde. Yani ciddi bir kanserojen havaya karışma riskiyle tekrardan karşı karşıyayız ki zaten asbest, hani bunun dışarısında ülkemiz için çok büyük bir kanserojen olmaya devam ediyor. Yani çevresel asbest de, çünkü ona karşı bile önlemler alınmış durumda değil. Her yıl 700 kişi akciğer zarı kanserine yakalanıyor ve ölüme mahkum oluyor. Bu da bilinenler değil mi? Tabii, tespit edilen. Bilinenler. Bu, evet, bilinenler. Aynı şekilde bilinenler. Tabii biz mesleki kanser tanısı koymadığımız için, yani ne kadarının mesleğe bağlı olduğunu bilmiyoruz. Tamamı çevresele bağlanıyor. Ama tabii ki bu yıkım dönemi tekrardan bir maruziyet riski başlayacak. İşin korkunç tarafı şu olacak aslında. Örneğin Çernobil'den sonra biz Karadeniz'de kanser gündeme gelmişti. Onun etkilerini henüz yavaş yavaş aslında görmeye başladık. Ancak, yani doğru. Ancak görmeye başladık. Şimdi bu kentsel yıkım, kentsel dönüşümle beraber başlayacak yıkımların etkisini, yani bunların oluşturacağı maruziyetin etkisini de asbestin akciğerde bırakacağı hasara bağlı çok uzun yıllarda aslında göreceğiz biz. Ve bu nedenle aslında kısa dönemde bir şey görmediğimiz için bu konuda kamuoyu oluşturmak, bu konuda gündem oluşturmak, çalışanları, çevredekileri uyarmak ve önlemler için tüm toplumu aslında refleks bir şekilde cevap verir hale getirmek de aslında zor. Bu anlamda hepimize birçok görev düşüyor. Çünkü etkisi uzun yıllarda ortaya çıkacağı için bu konuda bir cevap geliştirmek de açıkçası zor oluyor. Evet, konuşmanızın başında çok da önemli bir şey söylediniz. Bu sadece kentlerdeki binalarda, apartmanlarda, çok katlı yapılarda olan bir sorun değil. Aynı zamanda kırsal bölgelerde, tabii, yapılan binalarda da, evet, önemli bir sorun olarak, kesinlikle, durduğuna göre, yani mesele sadece bir kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek yıkımlarla da sınırlı değil. Değil. Her an bir yerlerde bazı binaları yıkıyoruz, yerine yenisini yapıyoruz. Aynı zamanda tabii bunların saklanması ve korunması da çok daha büyük ve uzun vadeli, belki de bir ömür, evet, boyu, insanlık, hı-hı, tarihi boyunca devam edecek bir sorun herhalde. Yani. Kesinlikle. Tabii onu çok iyi hatırlattınız. Bu yıkım işleminin riskleri var, ancak yıkıldıktan sonra asbestli malzemenin nerede muhafaza edileceği, nasıl taşınacağı, nerede biriktirilip saklanacağı çok önemli. Çünkü bu kadar yoğun bir inşaat malzemesinin, yani yıkım molozunun diyelim, saklanacak koşullar da çok önemli. Şimdi bunlar dinamitle yıkılmasa dahi asbestli ürünler birçoğu dönüşüm için, biliyoruz ki hani yıkılan inşaatların birçoğunun malzemesi dönüştürülerek tekrardan sanayiye kazandırılmaya çalışılıyor. Bu dönüşüm süreci de aslında, ya da asbest saptansa bile bunun muhafaza süreci de aslında çok önemli, yani kanserojen risk açısından. Evet hocam, ben size aynı zamanda üyesi olduğunuz ve çalışmalarına katıldığınız İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ni de sormak istiyorum. Bunu, evet, da dinleyicilerimize, hmm, tanıtalım lütfen. Hmm. Nedir bu meclisin fonksiyonu, amaçları nedir ve hangi alanlarda faaliyet yürütmektedir? Evet. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yaklaşık 2 yıla varan çalışmalarıyla aslında birçok defa gündeme geldi. Öncelikle tabii ki iş kazaları, burada işçilerin maruz kaldığı ani, yani ani ölümlere sebep olan ve en hayati, en göze çarpan açıdan en can yakıcı problemler. En başta tabii ki bunlar üzerine yoğunlaşarak yola çıktı. Biliyorsunuz ki aylık iş kazaları raporları yayınlanıyor meclisimizden. Onun haricinde tabii meslek hastalıkları üzerine bir çalışma grubu oluşturuyoruz, oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin işçilerin özellikle iş sağlığı anlamında bütün problemleriyle aslında ilgilenmeyi amaçlayan, yani bugünden amaçlayan bir konumu var. Tabii burada çalışmaları olgunlaştırmak gerekiyor şu an için. Biz bugün için işçi sağlığı için iş kazaları yanı sıra meslek hastalıklarını yoğun bir şekilde araştırmaya çalışıyoruz. Bunu tekrardan gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki burada meclisin en önemli fonksiyon açısından sordunuz. İşçi sağlığını ve iş güvenliğini özellikle Türkiye'deki sendikal yapılara, işçi sınıfının mücadele odaklarına bunu bir ana başlık olarak taşıma hedefimiz mevcut. Bunu tüm işçilerin gündemine, tüm işçilerin çalışma alanında bunu bir hak arayışı ve örgütlenme mücadelesinin başlığı haline getirmeleri burada ana amacımız. Elbette ki nihai amaç işçi sağlığı, iş güvenliğinde olabildiğince iyiye gitmek için bu anlamda zorlayan, bu anlamda gerekirse muhalefet yapan, gerekirse yol gösteren çalışmalar planlanıyor. Burada tabii hani faaliyetleri anlamında meslek hastalıklarına özellikle değinebilirim. Yani ülkemizde meslek hastalığı anlamında tanı oranları çok düşük. Biz burada meslek hastalıklarını tekrardan bu meclis faaliyetleri içerisinde gündeme getirme uğraşını veriyoruz. Yani biliyoruz ki Türkiye'deki yıllık konulması gereken meslek hastalığı tanısı çalışma ortamının Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı 100 binin üzerinde. Ancak biz yıllık koyduğumuz tanı 1000'in altında henüz. Hala 600-700 kişiye yılda meslek hastalığı tanısı koyuluyor. Burada çok ciddi tabii açıklar var bu anlamda. Bunları kapatmak ve işte bahsettiğim gibi işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili bütün alanların işçi sınıfının gündemine taşınması meclisin ana faaliyetlerini oluşturuyor. Evet hocam, bu o zaman sadece sağlık uzmanlarının bulunduğu, mühendislerin bulunduğu bir yapı değil anladığım kadarıyla. Hı-hı. Çok disiplini gerektiren, bir arada olmasını gerektiren bir çalışma, meclis. Aynen o şekilde, evet. Başka, kolektif bir çalışma. Başka gerekli. Hangi disiplinlerden uzmanlar yer alıyor meclisin içinde? Meclisimiz aylık toplantılar yapıyor. Tabii mimar mühendis odalarından katılan mühendis ve mimar arkadaşlar, aynı zamanda sağlık alanından katılan hemşire, doktor, alanla ilgili birçok sağlık personeli. Onun haricinde işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili yeni biliyorsunuz yasalarla beraber iş yeri denetimleri ön plana çıktı. O anlamda iş güvenliği uzmanları katılıyor. Yine hukukçular aynı zamanda ve tabii ki meclis dediğim gibi bütün işçi sınıfının gündemine taşımayı amaçladığı için bu anlamda bütün işçilere ve diğer meslek gruplarından da arkadaşları açık ve gelip katılan, gönüllü çalışan, ciddi destek veren arkadaşlar da var. Aslında birçok yapıya, herhangi bir meslek grubu sınırı yapmadan birçok yapıya açık ve birçok alandan da arkadaşın katıldığı bir çalışma şu an için. Evet, anlaşıldığı kadarıyla kentsel dönüşüm meclisinizin çalışmalarının da önemli bir gündemini işgal etmeye devam edecek. Çünkü sadece yıkımlarla ilgili sorunlar değil, aynı zamanda iş güvenliğine ilişkinde birçok sorunla karşı karşıya kalacağız. Bu kadar büyük bir faaliyette. Aynen, 7 milyon konuta kadar genişleyecek bir faaliyette. Tabii ki. Yani biliyoruz ki hani inşaat sektörü iş kazalarının ve iş kazalarına bağlı ölümlerin, iş cinayetleri diyoruz biz ona, İş cinayetlerin en yoğun yaşandığı ve iş kazalarına bağlı sakatlığın en yoğun olduğu bölüm. Tabii ki bu kentsel dönüşüm süreci burada çalışacak olan insanları sayısını artıracak, işin yoğunluğu, buradaki esnek çalışma koşullarını daha da tetikleyecek. Açıkçası sermayeyi bu alanda kar hırsıyla daha vahşi bir şekilde çalışmaya iteceğini bugünden görüyoruz aslında. Bunun da tabii yaratacağı birçok problem var. O da bizim ana gündemlerimizden birisi olacak bundan sonraki süreçte. Evet hocam, sizin toplantılarınıza dışarıdan da katılım mümkün mü? Evet. İzlemek mümkün mü? Tabii ki. Bir de toplantılarınızı nasıl takip edebiliriz? Bir internet adresiniz var mı? İnternet, yani yangınkulesi.org ya da güvenlichalisma.org başlığıyla internet adresimizden ulaşılabilir. Aylık toplantılarımız her ay yapılacağı yer, saat ve tarih oradan duyuruluyor. Herkese açık, herhangi bir kısıtlama yok. O şekilde internet üzerinden ulaşılıp toplantılarımız yangınkulesi.org yangınkulesi.org ve yangın kulesi bitişik değil mi hocam? Evet, bitişik. Evet. Güvenli çalışma aynı şekilde aynı siteye girilebiliyor, iki linkten de. Güvenlichalisma.org'dan da aynı şekilde ulaşılabilir. Size çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de sizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Evet efendim, telefon hattımızda Coşkun Canıvar Bey vardı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı hekimi ve kendisiyle bina yıkımlarında karşılaşılacak tehlikeler, ortaya çıkacak sorunları konuştuk. Biraz önce başlamıştım ikinci bölümün başında. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan Gazi Osman Paşa'da yapılan bina yıkımları sırasında yapmış olduğu konuşmanın bir küçük devamını getirmek istiyorum. Evet, Başbakan Erdoğan zemin artı 4, zemin artı 5, bunun daha üzerine çıkmamalıyız. Zemin artı 10, zemin artı 15, bu tür binalar değil. Biz kültürümüzün derinliklerinden gelmek üzere estetiğe önem vermeliyiz. 40, 50, 80 katlı bina estetik olmaz mı? Olabilir. İnkar etmiyorum, reddiyeci değilim. Biz çocuklarımızın rahat rahat inip çıkabileceği konutlar inşa etmeliyiz, dedi. 2013 yılında 200 bin, 2014 yılı sonuna kadar da 400 bin bağımsız konut ve dükkanın dönüşümünü başlatacaklarını kaydetmiş Erdoğan. Kentsel dönüşüme karşı çıkanlar da olduğunu belirterek devam ediyor. Bedeli ne olursa olsun bunu gerçekleştireceğiz. Biz çakma zihniyetlerle yürümüyoruz. Biz bu ülkede halkımın ruh köküne hitap eden zihniyetle yürüyoruz. Türkiye'nin yeni şehirlerini inşa edecek, insanımıza layık evleri imar edecek, dünya satında parmakla gösterilmemizi sağlayacak iş yerleri kuracağız. Bir şehir taş, toprak, çimento ile meydana gelmiyor. Ona insanı katmak gerekiyor. İnşa edeceğimiz şehirler, yeni konutlar, iş yerleri, yükselteceğimiz Türkiye'nin nüvesi olacaktır diyor. Evet, geçen 10 yıllık sürede yeni şehir perspektifi geliştirdiklerini ve onu sürdürdüklerini ifade ediyor Erdoğan. Biz aziz milletimizi yalıtımı olmayan tenekelerle kaplanmış kapısı penceresi dökük yerlerde oturtamayız. Benim Ayşe ablama, Fatma kardeşime, Ahmet Bey'e, Hasan kardeşime, o yavrularımıza buralar layık değil demiş. Evet, başbakanın özellikle bu kentsel dönüşümle ilgili söyleminde bazı küçük değişiklikler var. Umarız bu değişiklikler özellikle insana ilişkin olarak, insanın katılımına ilişkin olarak belirttiği hususlar önümüzdeki dönemde hayata geçer. Evet efendim, bugünkü Altın Saatler programını burada sonuçlandırıyoruz. Programımızın destekçisi Bülent Çakır'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Taksim platformunun çağrısını tekrarlıyoruz. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de herkesi Taksim Gezi Parkı'na bekliyor Taksim platformu. Burada konserler yapılacak, eğlenilecek ve parka, Taksim Gezi Parkı'na sahip çıkılacak. 13 Nisan Cumartesi günü Taksim Gezi Parkı'nda görüşmek dileğiyle saat 18'de. Gelecek haftada yeni Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41